ภวตุสัพพะมังกะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพะมังกะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพะมังกะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุปาเวนะสาดาโสทิปาวันตุเต